قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود. قرن ما شاعر اگر داشت که کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم گر در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم. خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دگر است نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز.